bine v-am găsit, îi salutat 30 de minute. O să încerc ca în 30 de minute nu numai să cuprind o carieră, nu voi intra în detalii, sunt foarte cunoscute, rezultatele au fost mediatizate și ca un lucru esențial încă de la început, de unul singur n-aș fi reușit, a fost de fiecare dată nevoie de o echipă, fiecare a fost vorba de echipa de antrenori, echipa de finanțe, fiecare a contribuit după puteri, iar în final rezultatele au fost cele pe care le știți foarte bine și care au dus la satisfacție. Un stil de viață sănătos se promite sănătoasă, să spunem încă din Grecia antică au încercat să găsească soluția pentru a avea nu numai o minte sănătoasă, dar acea minte sănătoasă să funcționeze la parametrii maximi într-un corp sănătos. Din păcate, de la primele olimpiade grecești până în zilele noastre s-au întâmplat foarte multe. Evoluția corpului uman este îngrijorătoare și probabil nu peste multă vreme, chiar dacă nu intrăm în domeniul științific-fantastic, oamenii vor arăta cu un cap imens și iar brațele, picioarele vor fi niște structuri filiforme, pentru că nu vor mai avea nevoie de ele. Probabil nu vor mai avea nevoie nici de gură, pentru că vor comunica prin telepatie. Să nu ne îngrozim de așa ceva, pentru că noi bărbații vom avea multe pierduri dacă nu vedem femei frumoase. Și în orice caz, nu ne inspiră nimic o caracasiță sau o altă formă în aceasta care are tentacule. Preferăm femeia așa cum este astăzi și cum se mai dezvoltă în continuare, chiar dacă multe din domnișoare, discutam chiar mai devreme toate aceasta, cu mult drag au fost fugite de educație fizică în toată școala și după ce au intrat în mediul modern, și-au dat seama că au nevoie de niște forme mai, să spunem, atractive, de la abdomenul plat la alte îmbunătățiri estetice, și-au dat fuga la sală. Au dat fuga la sală, știind că organismul trebuie pregătit. Și astea fac orele de educație fizică din liceu, cele care sunt bază, dar nu se fac niciuna, cele care sunt ocolite și de fete și de băieți în această măsură, și se duc să tragă de fiară. Se duc la mor, își cumpără mănuși fără degete, își cumpără tot felul de structuri, de iecă și așa mai departe. Și când a făcut prima genoflexiune în sala de fitness sau în sala de pregătire fizică, cu profesorul personal, care are așa o cantitate de mușchi, să spunem, în funcție de legătura aceasta directă între minte și a făcut prima genoflexiune, a apucat o spate, după care merge la spitalul de urgență, vede că are o datare pe coloană și alte probleme de risc cardiac și așa mai departe, și să vină inclusiv părinții, care sunt principalii vinovați, că fata lor la 21 de ani este ca o babă de 50. Și atunci îi spun, privind în urmă, de ce n-am dat-o eu la neapărat la gimnastic, uite, la dat sportiv, la dat de care vreți astăzi, de caracter, la fitness, la ceva, să facă ceva pentru că organismul acesta așa a fost lăsat după dat în evoluția din maimuță sau lăsat de Dumnezeu, de ce să nu spunem, a fost lăsat să se miște. Omul de când s-a dat jos din foc, a alergat, a sărit, a aruncat după rotozaur să-și procure hrana, a făcut mișcare. Din ce în ce face mai puțină mișcare, chiar făceam o comparație și probabil dacă vă uitați în istorie, veți vedea că nu numai armata lui Ștefan cel Mare, dar în Evul Mediu și în perioada în care se purtau armuri, un tânăr de astăzi, chiar din profesorii acestea de fitness sau de bodybuilding, ce vreți ca asta, dacă îi pune o armură în aceea care avea vreo 75 de kilograme, și o sabie de aia de 20 de kilograme, probabil nu va putea să facă niciun pas, dar să mai urce pe casă, să și lupte cu dușmanii. Deci, iată, organismul nostru, corpul nostru, încet, încet, își pierde din potență, își pierde din capacitățile cu care a fost schimbă. Și când vede un corp, sprijină, să ducă acolo, să se aducă spatele la mediu, când vede o ureche, să simte brața aia și așa mai departe. Deci a devenit extraordinar de sensibil. Nu facem decât să umplem cabinetele de psihoterapie, acea meserie unde este timp o panchetă și se spun abracadabra, și se spune, normal, probabil trebuie să adorm, dar n-adorm, așa, și după câteva ședințe de acestea, se îndrăgostește psihoterapeut sau nu știu ce se întâmplă, în așa fel încât motivația ta de a te duce este cu totul altă decât de a trec la ceea ce nu funcționează la nivel mental. Eu nu vreau să vă plictisesc cu rețete, cu mai ales rețeta succesului. Rețeta succesului o aveți fiecare, cum spunea și Napoleon, știți că el spunea la vremea lui, că în ranița fiecărui soldat află batonul de mareșal, deci el fiind mareșal. Asta. Deci și în ranița noastră de momente de viață, de experiență, de abilități, de talente, în ranița noastră se găsește soluția pentru a vă dezvolta frumos în viață și un singur lucru vreau să subliniez aici, să vă găsiți singuri sau să vă găsească cineva să vă descoperă vocația. Fără a avea vocație în domeniul respectiv, fără a avea abilități, fără a avea talente, spune mai pe românește, în domeniul respectiv, nu face decât să pierzi vremea, să nu ajungi la niciun fel de performanță, să te plictisești, să te blazezi, să nu ai niciun fel de satisfacție și la vârsta mea, probabil, să te uiți în urmă și să nu vezi nimic spectaculos pentru un moment, pentru un minut în viața ta. Deci performanța este un mod de viață. Performanța nu este pentru toată lumea, este pentru ce alegi, cum se spune, și este o chestiune care vă rog să înțelegeți filozofic, este o chestiune de anormalitate. Omul obișnuit poate treacă prin viața așa, cum spuneau la tine, aura mediocritate. Treci prin viața așa, cu activitate mediocră, nici sus, nici jos, nu te bagă nimeni în seamă, ca un bibliotecar de la cei care stătea cu două manșete negre într-o firmiță și el toată viața aranja cărțile de la A la Z. Le mai stătea, le mai schimba și așa mai departe. Deci trebuie măcar în viață, odată, să spuneți sau să vadă cei de jurul vostru că sunteți capabil să faceți ceva extraordinar. Odată! Că faci de mai multe ori, înseamnă că te găsi vocația și încerci să performezi. Așa cum fac sportivele, să spunem. A luat o medalie olimpică de aur. Extraordinar, toată lumea extraziată. Dacă a luat-o și pe a doua, e deja un lucru extraordinar. Dacă a luat-o și pe a treia, deja ești în panteonul, în istoria sportului respectiv. Deci, trebuie să vă stabiliți niște timpuri. Este foarte simplu. Mă tot ăla la timp care spuneau Achila non captat muscul. Vulturul nu prinde muscul. Vulturul caută bătăți de acestea reprezentative sau chiar ați văzut că mai atacă și iepuri și mulți și așa mai departe. Deci dacă vă propuneți ținte mici, le atingeți, dar n-aveți nicio satisfacție. Dacă vă propuneți ținte mari, atunci aveți satisfacția că prin mijloacele voastre și ajutați de cei care pot să vă îndrume, ajungeți acolo unde v-ați visat. Să fiți cea mai bună sau cel mai bun în domeniul respectiv de activitate. Performanța presupune și sacrificii, între ghilimele. Nu poți face performanță având un program în acesta, să spunem, potentă mondenă exagerată. Trebuie să fii odihnit, trebuie să fii cu mintea limpede dacă vrei să faci pași importanți în proiectul respectiv. Dacă vrei să muncești ziua 8 ore, să te duci până acasă, să știi, să stai și toată noaptea la pat, nu o să faci performanță. Nu o să faci performanță și cel mai rău este că începi să te consumi în altă zonă decât cea care îți aduce, eu știu, îți aduce succesul. Organismul este și el cu limitele lui. Ați văzut, au fost cazuri de moarte datorită unei activități intelectuale, nu neapărat fizice, exagerate, epuizare. Și este bucurător că vine noastră foarte rară, și mai epuizare astăzi. pentru că știu cum să te odihnească. Știu cum să te odihnească, se spală pe la 11, am văzut și eu interviurile de la televizor. Vine bacalaureat. Să o oameni. Dar nu trebuie să-l iei. Îl iau bine, nu-l iau bine, mai ales fetele. Că imediat găsesc un potaj student în la cine. Așa, la emisiunea acestea de mare culturală. Și dacă arată ceva mai bine, sunt mai născute, să duc pe catwalk, așa. Dacă sunt mai micuțe, fac și ele reclamă la ciorac, la Adesco, la, nu știu ce, fotomodele, la fabrica de umbrele de plage. Deci, sunt tot felul de astfel de activități care, culmea, pot să te aducă niște satisfacții materiale mai mari decât cea satisfacție materială pe care o are o, cum îi spunem noi, tocilare, în această tocilare, care stă să câștige ea olimpiada de matematică de nu știu unde, sau olimpiada de fizică, și vine în țară și primește cu mare premiu de 300 de lei. Deci, aceste balanțări între ce vrea să faci. Păi este mai greu să meargă pe urmele lui Botezatul sau la Burla sau așa, că trebuie să mai arate așa să plătească mai înapoi la Dumnezeu, că ăștia la Burla sau mai hainele cu două numere mai mici. Adică se vadă Tigra, se vadă Victoralul, se vadă tot. Oamenii se va investa și că asta fără vârstă ca să vadă sărmăluțele de pe abdomen. Da, foarte bine. Fiecare dintre noi a trecut prin așa ceva și eu când eram tânăr, făceam gimnastică de performanță și eram bar așa, într-un tricou foarte mulat, la Băiță, unde sunt eu, luam aer în piept la ale și dădeam drumul la gară. Vreau să mă păsta că puteam să fac hipopie, dar vreau să stau cât mai... Mi-a trecut. Doamne, ne crește la tot. Și vedem că nu în asta să... Eu știu, chiar, eu știu, impresia pe care și-o face o fată. Nu toate fațele, toate fetele sunt, să spunem, extaziate în fața unor uși. Mai ales că, din păcate, în ultima vreme, pe vremea lui Leonardo da Vinci, sau eu știu, chiar mai devreme, oamenii arătau puștii mai natural. Acum, cu borcănașul de pastile și cu nu știu câte alte infiltrații, nu știu, steroizi și borboți și așa mai departe, nu ești decât un balos care cândva până la 40 de ani se va desfăcula și va fi așa un băț pe care va curge niște piele până la cu lui. Așa, ca și domnișoarele care vor să se lupte cu natura și își fac tot felul de implanturi, atât mai reușite, mai nereușite. Deci eu vreau să spun că stilul de viață sănătos, ca să aveți și o concluzie, este cel natural. Cu statul pe care îl avem de la natură, cu ceea ce ne dă natura ca să ne dezvoltăm într-un spațiu pe care îl găsim din ce în ce mai puțin natural, din ce în ce mai plin de betoane, de sticlă, de oțel, de așa mai departe, într-un spațiu în care, dacă vreți, și-a respirat un aer curat, devine ceva cu totul de extraordinar. Ați văzut în Japonia, din loc în loc, și în China a început acum, sunt aparate de oxigen. Cel care trece pe stradă, omul obișnuit, din cauza focului, din când în când se duce, pune masca, trage câteva grupe de oxigen curat. Deci suntem într-un mediu poluat și este din ce în ce mai greu se mai se poate genera viață sănătoasă, unde o viață sănătoasă, în București. Aici este foarte greu să impui un program care să te ducă la o stil de viață sănătoasă. Dacă îți mai fii, eu știu, la nu știu ce stână, în Păcărați, sau nu știu ce zone în acesta, mai puțin, să spunem, sau în Transilvania, sau în zonele în care ați văzut bine și Prințul Charles, și descoperă că noi suntem cam în secolul XVI, așa, asta este pe de-o parte bine, că am conservat, asta este ca să spun așa, o zonă care a rămas neschimbată din secolul XVI, pe la altă parte, îmi gândesc că totuși zona aia din secolul XVI, dacă nu s-a dezvoltat, este ceva care nu este în regulă. Deci, tragem repede concluzia că performanța presupune, pe de o parte, să fac eforturi care de multe ori trebuie să le monitorizez, să nu treacă peste posibilitățile mele fizice, psihice și așa mai departe. Pe de altă parte, mă izolează într-un fel. Performerul nu este un... să nu vă gândiți la problema de, de a fi social. Nu. El se izolează pentru a putea să-și urmeze etapele pe care și le-a propus. Fie el ca persoană, fie el a făcut ca antrenor. Eu am, de exemplu, într-o lună campionatul european. Deci trebuie să fac niște pași foarte precisi ca acele fete să ajungă și sănătoase, și în formă, și cu chef de concurs, și odihnite să ajungă la campionatul european. Dacă eu fac niște salte peste etapă, mai spun dacă apar accidentări, nu pot să fi copilul ăla vadă și să nu facă până la europene nimic, ca nu cumva să accidenteze până la europene. Atunci, viața polimoară s-a accidentat înainte de campionatul mondial. Asta este. Performanța în orice domeniu în activitate, dar mai ales în sport, presupune și acest aspect mai puțin plăcut, accidentar, mai gravă, mai puțin gravă. Deci trebuie să vă obișnuiți, știu că este greu, să vă obișnuiți să aveți un program din. O să vedeți, pentru cei care nu sunt buni, sunt determinați să ar fi obișnuiți. Dar cei care nu sunt obișnuiți și care vor să trăiască momentul, deci nu vă pregătesc. Ce va fi mâine, va fi, ce va fi mâine, va fi. Nu pregătesc eu ziua de mâine, nu. Este exact ca un profesor de educație fizică, a dat de multe exemplu acesta, care intră la clasă și el are în cap ce temă trebuie să facă cu copiii respectiv. Mai ales la educație. Pentru că la celelalte materii ați văzut, în săptămâna de la la se face Sadoveanu, în săptămâna de la la se face Eminescu, în săptămâna aia se dă lucrare de control. Formă așa zic, pentru că la trebuie să respecte programul. E, voi trebuie să aveți de la voi și să vedeți dacă vă este greu o săptămână, două, trei, ce este ce vă obișnuiți. Auziți din fiecare zi la radio, la televizor, să faci 30 de minute de mișcare în fiecare zi. Cine face 30 de minute de mișcare? Pe școală de internat se zice mâna sus, dar în gând, că nu vreau să dăm exemple. Cine se scoală dimineața? Nu. Ca Mr. Bean, care a fost să procea de față, face câteva lucrări. Se scoală dimineața și face 100 de genoflexiuni, sare coarda, iese în fața pereții, face câteva mișcări de inspirație, expirație, câteva plecă înainte, câteva răsuciri, pe ceva de față, deci cam nu trebuie jumătate, cam 15 minute, după care se duce la duș, face un duș rece, că asta este să faci, nu dușul ăla care se plece. Un duș rece, iese, se duce la cum zice, Victor ăla, bagă 3 banane, 4 kg, i-a dat drumul așa, bea un top de versat, nu mojito, nu altfel, așa, și zice, gata, într-o oră sunt gata să mă duc la tenis. Sau să mă duc să fac, nu știu ce, să îmi respect programul mai departe. Foarte bun. Foarte bun. Un timp se scoală greu. Mai ales când ia acasă de la 5, că se scoală așa. Dacă îi se scoală la 12, deci trebuie să fii foarte odihnită, că ai întâlnire la bambu, la 11. Trebuie să fii acolo cu poezii cu frații și fetele cu colegi. Așa. Și o altfel de mod de viață nu face decât cel care vi-l propun eu, cel programat, până în zona în care vă este totuși confortabil, că nu pot să fie chiar strict așa. Eu sunt, de exemplu, dar sunt obligat de programul fetelor. Programul lotului și uite, stau programul ăsta de vreo 30 și ceva de ani și mă simt bine. Dar am încercat să fac niște criterii pe care eu să le respect, pentru că o să vedeți, nu poți să impui celui să faci așa ceva, ceea ce tu nu respecti. Știți că românește se spune să faci ce zice popa, nu ce face popa. Pentru că trebuie să fii tu, în primul rând, riguros cu tine, să fii disciplinat. Nu există, eu nu mă duc, eu sunt înaintea fetelor asta. De ce? Să văd dacă e cald în sală, dacă e nevoie de ceva. De ce le mă găsesc în sală? Și de multe ori nu le place că mă găsesc cu greu, mai sunt mai sincere pe saltele, mai stau de vorbă. Ca la, știți că, de exemplu ăsta, au stat două într-o zonă la pușcărie 10 ani, după care când au ieșit, am mai stat 4 ore în fața pușcăriei, că mai aveam ceva să spună. Așa și el. Sau un cămin în cameră împreună, sau atât la nivel, poate să vă povestească foarte multe poți avea din asta, pentru că au auzit că mulți de ceva asta. Au. Înainte le înțelegeam. Dar aveau ceva să spun. Acum, din cauza acestor nenorociri care se merg Twitter, Facebook, ce așa mai departe, am mers cu două din astea din generația aceasta, am mers în avion. Nu și-au spus nimic. Deci fiecare butona, am mers pe autocarul 3 ore. Au ajuns la hotel. Au stat la aceeași cameră. M-am dus în mai multe situații să le comunic programul. Fiecare era cu capul în care. Deci, ne izolăm și din punctul ăsta de vedere, nu numai pe stradă, că avem casca în urechi, poate urle ala la volan, să le zice că zice ceva în casă, noi așa. Dar ne izolăm. Și de punctul ăsta de vedere, cei care superă, dacă vreți, această situație, că devine maniaco-depresivă, dacă nu ai telefonul la tine, intri în panică. Dacă nu ai, nu te-a comunicat cu iubitul pe WhatsApp sau pe nu știu ce, ce s-a întâmplat, ce-a mâncat, s-a sculat dimineața, că i-a spus mama, cea mai vârfină cu tine, așa, intri în panică. M-am văzut, noi ne uităm la televizor, vine, vin cele două fete, celebre a spus, mai dragă, îi propun la capul, are la fete, și poate, a ajuns discuția asta cu poate, nu știu să comunice, să mai spui, măi, prietenul, sau nu mai zic nici pe nume. Uite, doar știu că Maria, Fiolanda, așa, au zis, așa, cu vremea unii și poate se punea la seară. Deci, prin hotel. Deci, nu? Credeți că acum s-a inventat asta cu de la țară se bea, fată, hăi, că se punea acolo. Striga peste deal, că audă aia care pleca la Cubaca, la Puscut. Acum, fată, e. Deci, nu pot să-mi imaginez, că probabil nu că sunt conservat. Eu am fată. și a trecut prin momentele acestea, de manichin, de fie a trecut în fie, dar acum cu telefonul, stă la volan, conduce cu stânga și cu telefonul cântonează fără să te uite. Eu am zis, nu am zis, nu fac ceva de mână. Și vă te mătați, când auzi ăla, ia. Nu mai spune tona de internet, care noi de telefoane astea. Așa au sunete nervat pentru bine sau dacă mesaj. Deci, să ne facem la situația noastră. Se face un training. Vreau să în fața unui folositor. O jumătate de oră mi-a dat, bine că nu e Florin Gerti, că l-au cunoscut, o jumătate de oră mi-a dat, trebuia să o facă pentru toți, așa? Dar trebuie să vă dați seama că aceste training-uri sunt cele care le fac și eu. Deci la asta trebuie să fiți pregătiți cu o viață sănătoasă, cu un corp sănătos, dar să fiți pregătiți pentru viață. Și training-urile acestea, cele care vor mai fi, cele prin care veți trece. Vă pregătesc, nu atât, și probabil aș vedea eu și astfel de teme, teme de criză. Vedeți, toată lumea trece prin criză, că e economică, financiară, și așa mai departe. Deci eu ce am prezent vedea? Că acolo, la fața locului, unde ar fi competiția respectivă, să nu le surprindă nimic. Și aici este chestiune de educație. Deci eu văd acest colectiv de gimnaziu ca pe un comand, un comand în acela american, care are o misiune. Și acea misiune trebuie îndeplinită la parametrii maxim, fie că se desfășoară în deșert, pe mare, pe Everest, în junglă, deci nu trebuie să conteze mediul în care trebuie să se desfășoară activitatea și să ducă misiunea la capăt. Așa și vederea acestea. Concursul este la New York. Busorar, probleme, aparate, sală. La Atlanta am intrat în sală cu fetele la Jocurile Olimpice și 50.000 de oameni într-un astrodrom imens au început să trope. Vă dați seama, erau vacanți. Fetele noastre care erau obișnuite și le-am trenat, la obișnuite trenate, am adus toată școala de îndemă, am propăit, am primat obișnuite clasa întâi, nu vreau prin preaparate. Așa? Ele erau obișnuite cu nebunia asta și eu am făcut cu mâna frumos. Inclusiv lui Bill Clinton, așa și au făcut concursul și au ieșit foarte bine. Trei fete, trei români se pe podium la Jocurile Olimpice de la ta. Premergător și practic la tine. Sau, astăzi concurez pe, vă spun așa niște nume de aparate, nu le știți, azi concurez pe Xenon, din Japonia. Azi concurez pe Janssen Prinsă. Ori mă duc pe aparate Kinetec, mă duc pe aparate Kinetec. Nu contează, trebuie să fac exerciții în diferență. Nu pot să aduc în sală, să am 10 rânduri de aparate, în funcție de competiție. Da? Trebuie să faci pe orice aparat. Podiumul e mai tare, mai mare, mai albastru, mai roșu, mai culorile sunt schimbătoare. Situația din concurs. Concurs pe podium. Adică, 1,20 m, concurs cu podiumul pus pe jos, pe la 10 cm numai. Care este? Ăla de sus, la 1,20 m, e mai elastic, pentru că poate atent că te aruncă și vii pe spate și nu-ți potrezi să aterizeze. Ăla de jos, pe podea este mai tare, trebuie să batează, și așa mai departe. Și eu am încercat de fiecare dată să anticipez ca ce se întâmplă la concurs. Și de mare majoritate am reușit să le pregătesc, nu le surprindă nimic. Dar dacă voi nu ați deja aminte, la Los Angeles, la Olimpiadă, pe care a stat pătruia să urce la zonă, în sală, a căzut toată lumea. Deci, nu a stat înconjurată de cărți de cort, din care n-au avut colectivele pregătite pentru situații de criză, au supărat pauza oameni pe drumul și așa mai departe. Deci, se mă întorc la succes, cât mai am? Da, o să închei. Asta este o chestie a dreptorilor. Așa. Vă spun, așa cum era în seara, Marele Iorga, știți, ați auzit de Iorga, era o conferință la Sinaia, atunci pe teme politice, și tot așa, se vorbesc politicienii nu știu câte ore, 6-7 ore, și la sfârșit, așa, vine cineva și spune, excelent. Vă rog să vă spun, dar puțin așa fie. Deci, vreau să faceți așa un aspect de timp între urevista de ceva, gelul glas și menumorul. Alții zic, dar chiar să facem mai fără ceva. Dacă istoria nu mai vreau, să nu mai vreau, cum să spun cu istoria României în câteva minute. Nu știu ce aș mai vreau. Nu știu ce aș mai vreau. Nu știu ce aș mai vreau. Așa, ăsta, și el cum era, zic că avea 2 metri ca o pasă. A spus cam așa, ca să trece prin istorie repede cu început. Aici au fost strămoșii mei. Aici sunt și eu. Pe aici s-au dus strămoșii mei, pe aici mă duc și eu. Mulțumesc!